ابواب اللباس عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ابواب د لباس د جامو د رسول الله صلى الله عليه وسلم نا باب ما جاء في الحرير والذهب للرجال باب دیا غشراغلی دی پبارد ریخمو دسرو زرو کناری نوتا و بهی قال حدثنا اسحاق ابن منصور قال حدثنا عبداللہ ابن نمیر قال حدثنا عبداللہ ابن عمر عن نافع عن سید ابن ابی ہند عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واذا الله ابي فرمائے حرم لباس الحرير حرام کرشی دی جامی دی ریخم و الزہب و سرزر على ذکور امتی پناری نو دو امت زمان و احل لی اناثهم او حلال کرشی دی دزوید زنانو دپارا او دار خموس رزر پن علتانو ما شمانو محرام دی نیخو احل دا تکلیف ننی او کمور او پلار ما شم ناری نبشی تدر خمو جامی واجوری دی گناہگار اغتی دسرو دروالی او گتی متواجوری دی گناہگار دی او دې کې د سرو زرو نکالي مراد دي نکالي زنانا ټول شي سړو ته حرام دي هر چې لوخي د سرو سپرو زرو دي نا په ناري نو زنانو دواړو حرام دي حزب هم د سرو زرو په لوخو کې خوراک نه کوي او ناري نو هم نه کوي اپنی باپ کی حدیث دې عمر او د علي او د عقبه ابن عامر او د ام حال ان او در آنس ناو دو حزیفا او دا عبداللہ ابن عمر او دا عمران ابن حسین دا عبداللہ ابن زبیر او دا جابر او دا بیر حانا او دا ابن عمر او دا براء رضی اللہ تعالی عنہمنا دی طول نفدی کی روایات را ملی آہ حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي القتاده عن الشعبي عن سعيد بن غفله عن عمر رضي الله تعالى عنه انه خطب بالجابيه دي خطبه دي وجابيه مقام کی جابيه مدينه بشام یو خار دے پشام کی فقال فرمائینا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الحریر من فرمائلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در خمونا الا موضع اساس موضع اسبو عینی مگر کم مقدار زید دوگتو او ثلاث نیاد دریو اربع نیاد سنورو سلو رکتو پوری رحم جیز دی نگو را کبلیستا و سنخ پجامو کی سلو رکتی در رحم جوڑے سلو رکتی یاد دینا کما ندا جیزا داد جمہور و عالمان و مسلک دی چی سلو رکتو پوری جازت دی هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في لبس الحرير في الحرب باب نے کو بیان دا کی چراغلی پا اسو در خمو کی پجن کی کفار سر جنگ بدیر خم تور کوئی نو کد بچاو دا پارے رے ہم استعمال کر نو لما جواب نکل کر حدیث کراوی وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عمان قال حدثنا قتادة عن آنس ان عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام ادوار جلیل قدر صحابه کرام رضی اللہ عنہما شکایا القملا شکایت کړو د سپو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم تا فی غزات فی غزات لهما ادوار د پارا فرخص لهما فی قمص الحرير اجازت کړو دوی تا په کمی سونو درې خمو کې قال راوی ورایته علیهما ما تسلی دا کمی سونو درې خمو په دې دواړو هاغه حدیثن حسنن صحیحن نباد علماء مطلق درې خمو نه منع کړی لکه امام مالک او امام ابو حنیفه رحم الله امام شافعی ماوی صفحه ملاوی ضرورت دفار جواز لکا جم شو یا پو وزن کس کو بھی شوی دی یا خارخی پچا دوئی دیرے خمو جامو سر خارخ خط بھی نو کسو خارخ پا مخکڑے نو دیکھ درے خمو جامی اچھے نازل تنانو لخوصن روا دی نو بیا ورت درستی دی بیا ورتا ټول درستی باب نو به قال حدثنا ابو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو قال حدثني واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال قدم انس بن مالك دیو راغله انس بن مالك رضی الله تعالى عنه نو عمرو بن سعد بن معاذ وی فاتته زور کرا فقال من انت ببشيت سوقي فقلت انا واحد ابن عمرو زواحد ابن عمرو قال فبكى انس رضي الله عنه ذكر وقال انك لشبيه بسعد ويتق بالكل سعد غنت مشابهت له سعد بن معاذ رضي الله اخر روایات کی در لار جست احتز العرش لموت سعد بن معاذ چراغ په مرغ عرش رکھے دل او یا زر ملائکی جنازی ترا غلی انس رضی اللہ عنہ په جڑا شو وی انک لشبیہ بسعد تو بالکل دا وسر مشابه و ان سعدا کان من اعظم الناس وی سعد رضی اللہ عنہ ډیر لوی د خلقو نفرت پکې و اطول او ډیر رکو د جسم کې و انه هو شهر النبی صلی الله علیه وسلم رانی ګریشی و نبی علیہ السلام ته جبته من دی باج یو چو غدر خمو منسوج فیها الذهب منسوج فیها الذهب باغی کی پیر لشیو سرزر آداد دید حرمت نمخ کے مسئلہ وشدا حرام شد آدائی و بادشاہ و انترا لے گرے ہوا آدائی و وقتی وشد ریخم دا غستون لامن نورا غلی بلب سہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چوغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غستوا فصعد المنبر او منبر تختلو فقام او قعد مدرد لو یا راوی شک دیو ایناس کو فجار الناس شروع شروع خلق یلمی سونہا اے فگتوی دادا سے مسکولا فقالوا ذي ما رأينا کل يوم مخند نذر سنن رز پوری ثوبا داس جام قط شرم فقال الله حبیب ورتو اتاجبون من هذا تاسو تاجب کوئی دلی چمید و جنا اتاجبون من هذا آیا تاجب کوئی دلینا لمنا دیل سعد لمنا دا جمع دا من دیل دا رمال توئی وی رمالنا دا سعد رضی اللہ کا جنت کی رمال دا کپری اغا تکری توئی چی سر احفظان صفا کئی پھر امیرے لرکی لا سن صفا کئی اغر امالون دا سعد ابن معاد رضی اللہ عنہ پا جنت کی خیر من ما ترونا دا غور ایدا آغان چی تاسیوی دا جببا وفی الباب ان اسماع بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ مادا حدیث حسن صحیح اید دی آسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ پا حدیث کی راغلی توجہ مرا دا حدیث مسلم شریف ذکر کرے دی یو جو برویستا دری خمو او آغید پای یو جو برویستا دری خمو نو او دا آغید آتانائی دری خمو او دا آغید طرفونو کی لگ لگ ری خم لگی دریو ویدار اللہ دا حبیب چو غوا دارا ایشی بی بی سروا نو کل چی آئیشی بی بی وفاق شن ویدار ما خبرس کا او دا نبی ری سلام چولا ویخانہنو نغسلو حال المردوا اے دیب بیمارانو تا دا قوبو کی خوشتا کا نستشکی بیها او طلب د شفا به مقول پدې دماغ مشروب شو کنه نو دا الله د حبيب شغل او بو کې والا او هغه په دې په بیمار شولې هغه په بیمار شولې باب ما جاء في الرخصة في الثوب الأحمر للرجال باب يا شراغلي دي فوارد رخصت کے فجامی سرے کے دسڑو دپارا سر رنگ والا جامی سریس کے مالو لشکنا مثلا نمک کے بار بار تیر اشوا وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه وعنهم قال ما رايت امام قتل ميز من ذي لمه لما هو يخطوت وي چه ديو بو ترى رسيد دي سر يخطوت نبی کریم علیہ السلام بسر پریخو لوئی لوئی او پا حج عمرہ کی صرف اغسر خرے لے نو کم چی دو گونہ برائی دیتا جنبہ وئی او لم دیتا وئی چیوی اختقو گو پراتی مانو کتل خاوند لمی چیوی اختدین سر کو گو پراتی فی حلت حمراء آپ جوڑ سرکی احسن دیر خیستد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو شعرن اللہ دا حبید پارویختو یدنی بومن کی وی اغیو بوت رسیدل بعید ما بین المن کی وی اے لرواله او پمندو ګو کې فلنا سینا ود نبی رسول الله کلا او فرا لم یکن بالقصير نخو قد به انتهالندو ولا بالطويل او نوګدو درمیان قد د نبی صلی الله علیه وسلم لدې کې ګوراو سره جوړه اچولې وا بعض اهل علم دی طرف تلار دی شوافع او مالکی وی رحمهم اللہ چه خارج سر رنگم ناری نو تجائز دے خارج سر رنگ او دا جواز دا علی او دلالہ او دا عبداللہ ابن جعفر دا برام او دا نور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نمن قول لے چه خالص سر رنگ درست ہے او احناف علماء دی طرف تلار دی چه خالص سر رنگ دا نارینو دا پارا مکروح دے ندیو دیدے کی فی حلت الحمراء ابن حمام رحمه اللہ وی ویداد یمن جامیوی او پدی کی سرو یاشن لکی دیوی خالص سر رنگ نو دارنگی ابن قیم رحم اللہ فرمائی آم ویداد خالص سر رنگ نو بلکی دی سر نور لکی ری گڑی وڑی وی نداد یعنی سرگ لکی ریوی او تور لکی ریوی علامہ ابن حمام او ابن القیم رحمه اللہ داسی ہوئی او دا احناف ہوئی او حدیث دے چدا امام ترمذی او امام ابو داؤد ذکر کرے چی تیرسو پا نبی علیہ السلام یو سڑے او اسری جامعی چولی وی تی سڑی دا اللہ پا حبیب سلام واشولو نفرم یرد آلیه دا اللہ حبیب دی سرو جامود و جناغت جواب ورنکو دا حدیث امام تلمیزی امام داؤد ذکر کرے نے وحافظ ابن حجر رحم اللہ ویچی دا حدیث ضعیف الاسناد تے اگر چی پنسخود ترمیزی شریف کراری چی حدیث ان حسن علامہ منذری وی پسند کے بو یحیاء الخطاب تے او اغتر زور و ضعیف تے دارم ابو داؤد شریف یو حدیث راگلے ویمون دا نبی علیہ السلام سروتیو پہ او سفر کی رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ ہوئے نزمون پا غاس ورلویو قتل آوزم پو خانو سادرونو اے کرا سی لگیری وی دوڑای سرے ندا اللہ حبیب اغبتیو کنڈے علماء لکلی چی دا حدیث دا دی پسند کی یو رجل مجهول دے نباد گن روایات احنا پرا جمع کری چی اغا مجموعی لحاظ سر چرا جمع شی نصبت جوش چی دیوی خالص سر رنگ دا درس نرے او بیا مدی مسئلہ کی دا فقہا و مذاہب دی حافظ ابن حجر رحم اللہ یو مذاہب ذکر کری یو داد چی خالص سر رنگ جائز دے مطلقا درم داد چی منع دے مطلقا درم داد چی مکروح دی اغسطل دا آغا خالص سر رنگ چی بلکل خفلک رنگ دی او که معمولی ان کے بارک سر رنگ دے نوی بیا جیزی بیا غید جواز طرف تلار دی نو تقریبا وہ مذاہب غی ذکر کړي. وفی الباب عن جابر ابن سمرا وابی ربستا وابی جحیفتا رضی اللہ تعالی عنہم حدیث حسن صحیح. باب ما جا فی کراہیت المعصفر للرجال. باب دیکھو بیان دا کچھ مکروح دی معصفر دناری نو دفارا. دا یو رنگ دے او دا سر رنگ دی. دیدے کی مکروح دی معصفر للرجال سڑو دا پارا. او دا معصفر رنگ دا سیوی چی دا سوی دا سر رنگ کئی. او دی رنگ بانی رنگ شوی جامعی اکثر زنانه استعماله. نسڑی منکل تدید اغسطونا. و بیهی قال حدثنا قتیبت و قال حدثنا مالک بن آنس عن نافع عن ابراهیم عن ابراهیم بن عبداللہ بن حنین عن ابیهی نبی رضی اللہ عنہ قال علی رضی اللہ عنہ نهى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویمنا کرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللبس القصی والمعصفر. دلبس القصینا ویدہ جامیوی چدا بدر خمر جوڑی دی او قص یوزیو پا بلادو دا مصر کے دا سمندر پا غارا ندا اغیط منصوب دی. دا قص اغیط منصوب دی. علماء دا سلی کلی قص دی یوزیلن دی. اباد وی دا خلق کی قضیون او قضیون مانا دا ریخم عن لبس القصید اغسطو دا ریخم دا جامینا او دا موصفرنا چی فدیرم کلی شیوی. اوز بورا چی دا رنگ دا معصفر سور دے. ابن قیم رحم اللہ وی اباد نور علماء وی چی پدی جامی رنگ شنو آسری وی اتا ظلمک کی تیر سی جا اللہ حدیث سر جوڑا چولا. لباد علماء داوی چی التا سور رنگ جامی دا اللہ حدیث ہوا چولے او دیدے کی او خاص سور رنگ دے چه آغا پا معصفر بانے رنگ شی نداغی نمبن رالا داغی نمبن رالا. ایمام تلمیزیم دا چی ویڈیو مخی تیر دا حدیث چی او سڑے تیر شو سری جامیوی پا نبی علیہ السلام سلام واجوری پی واپس نکو. نگورا دا معصفر جامو دا غسطون منع کرد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. او کپنو رسمو رنگونو رنگشی ندباز علماء پدیس سباب نشتا وی دا جائز دی. او پدی باب کی حدیث دے دا آنس و دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہمانا داکل ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث مسلم شریف ذکر کرے آوئی نبی علیہ السلام فماو قتد و جامی چی معصفرینی وی آو پا معصفر رنگ وی وی فقال انہا دی من خیاب الکفار وی دا خود کافر جامی جن دا خندما دا اغن دا مدر حدیث علی حدیث حسن صحیح باب ما جاء فی لبس الفرائی باب دے پا بیان داغا کے چراغ لیلی پا غستود غستود فراکی فراک توئی کسرد فار جمد فرغندہ او داد کوٹ او جبی پشان یو لباس دے او داد باز حیواناتو دا سرمنو نے دیتا کارسائی کی پوستین وئی پوستین باغ ما جا فی لکس الفرا باغ سود پوستین کی وبه قال حدثنا اسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا سيف بن هارون عن سليمان التيمي عن ابي عثمان عن سلمان قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن دال حبيب بن تبوش وبارد غروك والجبن دا اللہ دا حبیب نا تبوسو شو ببارد غروکی والجبنو دا پنیر والفراو دا پوستین کی فقال اللہ حبیب الحلال ما حل اللہ فی کتابی حلال آدھ چی اللہ پخل کتاب کی حلال کری والحرام ما حرم اللہ فی کتابی او حرام اغدی چکل کتاب کی حرام کلی وما سکت عنو فو مما فانهو او اغدی اللہ دارین چکشوے فو مما فانو دار اغدی چی اغدین ما فی کلی یہ روی تناو میرا واسی در کتا خور د دې حدیث نا دا اصول روزي توجه وکړه چې اشیاو کې اصل کې اباحت او رواواله ده کدي او شی بارک په قران او سنت کې حراموالي صراحت موجود نوي راشه بروا غړلې شي داشه وسوی مباح و روا بگن لیشی اصل پا اشیاو کے با حد دلتوئی حلالا رضیش اللہ پا قبل کتاب کے حلال کری او حراما رضیش قبل کتاب کے حرام کری او دکمو نچی اللہ چپا تشوی ریو سیوی لیننی داوی سا بیان اندنے کڑے اگلے سا توجو ندکڑے او تحریم او تحلیل نه ذکر کړي د دې رحمت ته الله نه هېري کنا نو دا غوښتي چې معافي کړي د دینا اصل په اشیاو کې شېر عبادت ده او دا آیات هو الذی خلقکم ما فی الارض جميعا الله ذات ته چې پیدا کړی دي تاسو د فائدې لپاره چې دی پس مکه کې ټول نا اصل پاشیاؤ کے باہت تے وفي الباب عن المغيرة هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن ابي سمعان قوله وكان الحديث الموقوف صح حديث موقوف صح باب ما جاء في جلود الميتة اذا دبغت باب دې په بیان دا کی چراغ دې دی په وارد سرمونو د مردارو کی چخل رنگ کړي شي رنگ کړي شي هغه وبه قاله سنا قتيبه قاله سن له سن يزيد ابن ابي حبيب انا طه ابن ابي رباح قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول ماتت شات مرشي وغڑا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی شات غڑا یا غڑ الله حبيب یو اهل دې غډیتا الا الا نزعتم جلدها تاسو دې دین سرمن نستا اگر صدا مردار شعر ثم ذبحتموه بیا خدا سرمن رنگ کړو پنور یا پخار یا پنور اسباب وبود سرمن دا رطوبت او لنوال ختم کړو فاستمتعتم به او بیا به پری फायदा غستا دی حدیث کی دلیل ده چې سرمن د مردارې پاره फायदा غستل جایز نه دی مگر پس رنگولو نا او درن نمخ کی باغی و فیدن آلی چی خرسے مردارا شیو اتا تی سرمن لکا او درن کولو نمخ کی خرسین ادا درستن ادا درستن ادا وفی البانی ان سلمت ابن المحبقی باز دی بابا نکتا سروئی او باب فتحوی محبق و محبق و میمونا اید میمونی و داعشی رضی اللہ تعالی عنہمنا حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہم حدیث حسن صحیح وقد روی من غیر وجر ابن عباس للنبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو حالا و رویان ابن عباس روایت شوید ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا اغد میمونی رضی اللہ عنہ ورویان سودتا او روایت شوید سودی بی بینا وسمیت محمدا ناوید رید امام بخارینا یصحیح حدیث ابن عباس چی سید الرور حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نا حدیث ابن عباس میمونی رضی اللہ عنہ وقال آتمنو ان یکون روای ابن عباس احتمال دارے دا احتمال انزل عرب چیوی دیچ روایت دکڑے ابن عباس میمونی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام اور روایت دکڑے ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام او رضی وی ذکر کری پدی که میمون رضی اللہ عنہ او عمل پدی ری پنیز دا اکثر احل علمو او را قول سفیان سوری او دی ابن المبارک او دی امام شافی او دی امام محمد او دی امام سعاد رحمهم اللہ علی و بیهی قال حدثنا قتیبتو قال حدثنا سفیان ابن عینا و عبدالعزیز ابن محمد ان زید ابن اسلاما عن عبد الرحمن ابن وعلتان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال فرمائی دے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دے ایوما ایہا بند بغا ہر ایو کچھ سرمن چرم کریشوا فقد توہورا مدافع کشوا ہر سرمن چرم کریشوا ندافع کشوا ایحاب اغا سرمن توی چی لارم شیوی دی او دی باغ تو عبارت جداغینا غصابوی نرشی او انوال تپلیت نرشی که استعمال دوایانو یا پخور کیواج نورتا امام حنیف رحم اللہ وی هر غشه چه منی کئی سرمند فساد ناو دسخاکی دون دی ترنگ ہوئی بس دا پاکش و ظاہرن و باطنن نو سبا کدی سرمند کی اوش چیزون کیری او که نرم کیری نو پک سفر اپنشتا آدا حدیث حسن صحیح او اغل پدی دی پنیز دا اکثر و اہل علم قادو دیوائی فی جلود المیتا تی وَسَرْمَنُ دُمُرْدَارُ كِدَادُ بِغَدْ چِدَارَنْ قْلِشِ فَقَدْ تُوَهُرَتْنُ دَا پَاكِشِ دَيُوَئِ دَا پَاكِشِ ایمام شاشرین اللہ ایمام ایمام ایمام دو بِغا هَرَ سَرْمَنْ چِرَنْ قْلِشِ فَقَدْ تُوَهُرَنُ پَاكِ إِلَّا الْقَلْبَ وَالْخِنْزِيرِ دَسْتِيَوْ دَخِنْزِيرِ استِسْنَائِ قْلِ ذکو ای فین نهو رشتن دا پلیت گنتی دی وکر اعباد و اهل علمی او مکروح کردی باد اهل علم دا صاحب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنورنا جلود السبا آغا سرمنی دا درندگانو و شددو فی لبسها او سختی کردی دی پاچولو کے دا باغن دینا او مصبدی کے راغلی دی انہان جلود السبا حدیث تے ایمام ترمیزی دام میری انوان تفتا رشا دارین ابو فرش نجوڑے اویلی ساک ابن ابراہیم انما مانا مانا دفورد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایو ماہی حابن کما یو سرمند به غچ رنگریشی فقد طهور پاکشوا انما یعنی به جلد ما یوکر رحمه قص کیف دی سرمندا شداوی وخ قریشی آکر افسرون گروپ شمیل رحمه الله وقال انما یقال احاب و یلکی احاب لجلد ما یوکر رحمه سرمندا حیوانات تش وخ قریشی او مکروح گنجی ابن مبارک او امام احمد او امام اصحاب او امام حمیدی مسکول پا سرمنو دا درندگانو کچی مسلط جوڑکے دا مختلف قسما مسائل در تدیدے کی امام ترمذی رحم اللہ ذکر کرن اید مردار سرمن چرنشی نپاکی جمهور فقها داوی چې دیو مردار شي سرمندا او تا دې رويستا او رنگني کا نو سرمن پاک شو استعمال جائز دي برابر د صدا جناور مردار دا مسلک د احناف دی البته امام صاحب ابن راهوی رحمت الله علیه فرمایي چې د مردار سرمن پرنګول پاکي گنا اباد عبارت کړای چې ملایو کړه رحمه سرمن پاکي گنا او امام احمد سید رحمت الله علیه دا چې روایت ورسته د جمهور فقها او قول طرف ته رجوع کړي او دا غیو دلیل را روان دے چه رستو بیامنگا ذکر کو رستو آغا ذکر کو لکنی حدیث تا گوری وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفِ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُزَيْلٍ عَنِ الْآمَشِ وَالشَّيْبَانِي عَنِ الْحَكَمَ نَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبِي لَيْلَى انا عبد الله بن عكيم قال فرمایا تعالی کتاب رسول الله صلی الله علیه وسلم راغله مو تخت رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تنتفعوا من المیتۃ چه فائدہ ماخلې د مردار نبیه بن فسر من سرا ولا عصب او نقفلی سرا ولا عصب بن نظر امام احمد صاحب دفار ادا دلیلو ویدا اللہ دا حبیب ختم تراغی دای دا وفات ندوم عاشق مخ کی بائی کی دیکلیو چی دا مردار دا سرمنی نا عصب داوی دی اڈو کپلو تا ویدینا مفیدن آرائی رسول آروان دی چی دا خط نبی علیہ السلام دا وفات ندوم عاشق مخ کیو نو ویدا په غټولو حدیث ولر ناسخ دي چې پای کې ویل شي ايو ما يها بن دو به غفقد صحرا او دلته احاد ذکر کو بعض علماء لیکلی د لغت چې هاف د هغه زناور سرمنه توي چې داغه وقه وړل شي او د کوم زناور وقه وړل شي جایز دي نو داغه سرمنه تجرد وایي چې هاف ورته نه وایي دا امام شاه ابن راهوی د نظر مشمیر رضی الله عنه دا تفسیر نقل کړي چې هغه د لغت عالم دی او محدث دی و جمهور فقهاء دی جواب دا ورکړي چې دا درست دی ذکر احاب د هر جناور غ سرمنه توي چې ترو سره شوي نه دا او شرم شي بیا دې ته جلد وایي د څوک چې وایي احاب نه مراد هغه چې داږي او هغوی چې دا تفسیر وایي درست نه دی د دې معنا دا وا چې لارنګ شوی نه د ولاتن تفیو من المیت دی به حاف پکا چې سرمنی بیرنګ فائدہ مالی او درنګ نفس ممانات ختم شو لکه حدیث تیر شو ایو ما ها بن دو بغا فقد طهرا چې کما سرمن رنگ کړي شي نو بس پاک شو اغه پاک شو هغه ته باندې حیوانات مبارک د فقها او اختلاف دي تاسو او امام شافعی رحم الله وای چې هر سرمن چرن شي نو پاک شي مگر سپیو د خنزیر نه پاکي او حنا خو خنزیر خو نه جس العین دي نو د دې نه پاکي او د خر او د سپیو د ټول حیوانات پرم کول سره سکی پدې باندې وای چې پاکي هذا حديث حسن ويروى عن عبد الله بن وكيم عن شياخ له هذا الحديث وليس العمل ولا هذا عند اكثر العلم نشر عمل بدي من ذا سر العلماء وقد روى الحديث عن عبد الله بن وكيم انه قال شيخ فرمائي اتانا راغل ومت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خط رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين دائید وفات نمخ کی دومی آشتی سمیت احمد ابن الحسن یقولو کانا احمد ابن حنبل یذهب الى هذا الحدیث ای ودی حدیث طرف تتل لما ذکر فیه قبل وفاته بشهرین لکدی کی دی کرشیوی جد وفات نمخ کی دومی آشتی وکانا یقولو کانا هذا آخر عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویدا او اخر حکم او کار د نبی علیہ السلام قرط ثم ترک احمد هذا الحديث دا حدیث معنی عمل پر کو لمن تربو فی اسنادی دا وجن چولما استراق کید دی پسند کی ہے سو روا بعضهم وقال عن عبد الله بن عکیم انا شیاح من جهینہ ذکر کی سند کی استراق امام احمد رحم الله دا مذهب دا تر کړي او د جمهور مذهب ته رجوع کړي. باب ما جاء فی کراهیت جر الازار. باب دې په بیان دا کی چراغ دی چې مکروه دی راغ په صراط دلنګ لنګان په صراط راغی او کی چای دی پکی پټی کړی دی. دې حدیث کې دلیل معنا دا وبه قال حدثنا انصاري قال حدثنا مان قال حدثنا مالك ها وقال حدثنا قتيبة بن مالك النافع عبدالله وعبد الله بن دينار وزيد بن اسلم يخبر عن عبد الله بن عمر خبر ورقيد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرمى لي لا ينظر الله يوم القيامة نظر قولي الله فورزد قيامت إلى ونظر رحمة الامنا وچا تجر قومه شعر آقاق جام خويلات تكبر دو جناب اے اللہ بد رحمت فنظر ورد نقولي چې څوک راغوند کړی دا هغه ناری نه دی او پرڅو دا کمیش دا ورپسې د کیټو نکته راکې شي. دیو جن ګورا لنګ او پرڅو ناری نو تا د کیټو نکته کول جیز نه دی. دې بار کې ګل حدیث راغلی او دی کی کلام دے دو علماؤ چی دا لنگ او پرتوب دی گیٹو نا چکت ہے نو ہر حال کی ممنوع نا جائز دے یا صرف پدی صورت کی نا جائز دے چی او سڑی دے تکبر پنیت راجون کڑے نو یا او جماعت دو علماؤ داوے چی دا راجون ڈول دا گیٹو نا کتا دا لنگ او پرتوب آغا وقت نا جائز دی چی دی او سڑی دے تکبر نیت وی او که تکبر نه بغیر یو سړی دا لنګ او پرتوب دې ټو نه ځوان کی نوې پدې کې سبیا نشتا زیات نه زیات دار چې دا مکروه تنزیه دي. دا علما دې حدیثو نه استدلال کوي کې وای من جر ثوبه خویلا کې دې خویلا او ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دو واقعی نے استدلال کئی چیغ نبی علیہ السلام توی قربان زمادہ لنگ پخبل زی چنگی گینا بلکہ غیر اختیاری طریقی سرا تتا لارش او زمادہ کی جائی نلان دی لارش تدا اللہ حبیبی انکا لستا من منجر رسو بہو خیلا ابو بکر تدا بچان نیچیا گئی لنگو پر تکد کی ٹھونا کتا قید تکبر دو جنا ناغید دین استدلال کری تو اسلام کی تکبر نشتا. او بعد علماء کرام اغی مطلقاً د ممانعت طرف للاړي دا تمام روایتونه چې مخې لکې دي ناغي د معلومي کی چې بس مطلقاً د ګټونه کټا ناری نو تا لنگو پر توب جواندول دا ناروادی او چون کی ویدہ دا لنگ او پر توب د بیشونا کتا قول دا تکبر نخرا او تکبر یو پت شیر دا دی پتا لگول اسان ندی چرا فلانے تکبر سرکی و فلانے بی تکبر اکڑا نو پدی وقتی دی شریعت قائدہ دارا چه بس ممانعات بھئی ممانعات بھئی دابو بکر رضی اللہ عنہ وغشان آخد اللہ حدیث دیدین مستثناء کو او دا غی اغا زوانڈول یا عمر غیر اختیاری غیر ارادی او دا اللہ حبیب ریتن تکبر والاو نیمنا تد تکبر والا نیم دیو جنا لنگ او پر تبد بیٹو نکتا ناری نو دفار دانا روانے کد تکبر دو جنے خنورم خبر خرابر او کد تکبر دو جنے نمیلی چونکی تکبر یو امر مخلوق مخفی دے نو پدی ترکیب بانی اغم ناروا و مکروح بی او پدی باپ کی حدیث دے دو حضیفہ و دا بو سید و بی حریرہ و سمورا و بی زر او دا عیشی او دا حبیب ابنی مغفل رضی اللہ عنہم نا حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح او دا خبر پکی علماء تفصیلا ذکر کړی غنو روایات کی راغلی چې اسبال الازار للخویلا کبیرۃ لیتنا او اسیت لنګو پر تو بغیر د خویلا نه ظاهر دا حدیث کی بیان د دې تحریف راغله اگر چې بعض روایات کی روایات مقید راغلی مستحب دی چې لنګو پر تو دې ترتیبی پڼډی ورنہ کی چون خود خامخا برن علماء لکلی کچھلی داد تکبر دو جنین و مند تحریم دا ورنہ بیا منع تنزیح دا بیا منع تنزیح دا